Puffilon. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning, it's great to stay up late. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Si jeni? Mirë, mirë mëngjes. Çfarë bëhet? Mirë mëngjes. Jeni gati? Gati. Okej. Atëherë, ne do të nisim programin miq dashur edhe sot, si çdo ditë tjetër, është ente, data 5 mars. Çfarë ka ndodhur jeni? Më rrotullohet koka e mikrofonit. Të rrotullohet koka e mikrofonit, po. Ja, shikoj, duhet ta shtrëngosh pak. Ka vida gjëra. Shumë këto, mbrokoa, siç i thon. Jeni gati, jeni mirë, si e kaluat? Shumë mirë. Shumë mirë, pak shi sot në mëngjes. Po, shumë kishim premtuar. Jo, doja ta thoja që është një nga ato ditët që mund të duhet çadër për shkakun. Altini e di që duhet çadër. Po, unë e di. E kam sill Altinin në çadër, e mora në mbrojtje në çadrën time deri këtu. Wow. Po, po. Unë mora Lorin në çadër. Mund të ku ti mund të. Desha për shkull. Kisha frikë se mos lagë kështu. Si çun shkollën me çadër. Hajde marçuni te dalla. E pas keni nisur mëngjesin shumë e kemi nisur po, po ishte kështu me një bromance quhet. Ashtu quhet po, vërtet, po. Bromance. Mirë, nisim? Nisim. Është bashkimi i fjalës brother po, edhe dhe... romance, po. Ja ku fillon. Klubi i mëngjesit. Ora 7:02 minuta. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Flas kur dua, si dua. Shkruaj e qëndroj online. Kam lirin të komunikoj me të gjithë. Me paketën më të re mujore Xtreme në Vodafone Club, ndihem plot energji dhe jam i pari. 3 GB internet, 200 minuta dhe 200 SMS kombëtare për vetëm 800 lekë. Ekstremisht i lirë me Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Ekskluzivisht për klientët Vodafone Club, falas aplikacioni Vodafone Cloud. Vodafone, power to you. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1849, Zachary Taylor zgjidhet presidenti i 12 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1896, Antoine Henri Becquerel zbuloi radioaktivitetin e uranit. Në vitin 1918, Moska u bë kryeqyteti i Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1953, ndron jetë udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik Joseph Stalin. Në vitin 1977, Jimmy Carter u bë presidenti i parë i cili organizoi një shfaqje ku foli në radio dhe priti pyetje dhe u ktheu përgjigje 42 dëgjuesve nga 26 shtete. Në vitin 1982, komediani John Belushi ndroi jetë nga një bidos droge në moshën 33 vjeçare. Në vitin 1993, presidenti kuban Fidel Castro tha publikisht se Hillary Clinton ishte një grua e bukur. Në vitin 1997, Koreja e Veriut dhe ajo e Jugut u takuan për herë të parë në 25 vjet për bizetimet e paqes. Në vitin 1998, lufta e Kosovës filloi zyrtarisht me luftën legjendare të familjes Jasharaj kundër forcave paramilitare serbe. Në vitin 2000, mbështetës të opozitës serbe bastisin ndërtesën e parlamentit Jugoslav në një kryengritje masive kundër Slobodan Miloševićit dhe e shpalli Vojislav Koštunicën si president të ri të vendit. Në vitin 2003, në një paralajmërim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania, ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë dhe Rusisë thanë se do të bllokojnë çdo përpjekje për të marrë miratimin e OKB-s për luftën kundër Irakut. Në vitin 2003, një 48 vjeçar gjerman është arrestuar në Rom pasi u kap duke vrapuar lakurish përmes një parku. Ai tha se nuk e kishte kuptuar se ishte kundër ligjit për të vrapuar lakurish në Itali. This is Club FM 100.4. Okej, okay, ja bëjmë edhe një herë në klubin e mëngjesit. 70 minuta në këto qaste, miq dashur, përshëndesi. Ka filluar shiu për jashtë, Olta, të lutem bëj gati edhe parashikimin e motit. Është Olta, miq dashur, me motin e saj mbas pak minutash. Vetëm aq kohë sa duhet për t'i dhënë Jerit momentin e saj të. Jo, një sekondë, në fillim është Jeri me shprehjen e ditës sot dhe më njëherë pastaj Olta do të jetë bër gati. Se duhet ndrohet aku diun se çka këto. Po mo. Çfarë bën? Duhet të bëjmë të vishëm tani. Se ç'bën? Jevi, jevi, jevi. Dërkohë sot kanë zgjedhur një shprehje blendi që është nga një shkrimtar sovjetik, e ka emrin Alexander Green dhe është kjo. lule ka kudo, por janë të pakt ata që din të thurin kurora. Ky është rus, se the sovjetik tash. Po, më fal. Okej. Okay. Mos është stalinist. Okej, pra Alexander Green thot, lule ka kudo, por janë të pakt ata që din të thurin kurora. Shikon ti? Duhet dish të thurësh kuror. Normal. Po, po neve në Shqipëri e kemi të lashtë këngën e thurjes së kurorës. Me lule dhe lule po. Se me ty do të thur kuror. Me që flasim për lule dele, ja ku është Olta. Dhe. Jevi Olta. Në këto momente temperatura është 12 gradë Celsius. Ndërkohë që sot temperatura maksimale do jetë 13 gradë Celsius. Wow, një më shumë. 13 gradë Celsius. Në këto momente po vesit pak shi. Apo nuk si në po vesit? E që rëndë si ka situat. Mirë, po vesit pak shi. Të vesisësh. Unë vesit. Gjatë gjithë ditës do kemi shi, ndërkohë edhe nesër gjithashtu, pastaj nga e shtuna fillon dhe hapet. Sot është ditë me shi, miq dashur, kështu që duhet ta merrni një çadër me vete ndërsa dilni. Talking Body është çfarë këndon Toby Lu në këto momente në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Mirëmëngjesi. On and on and on. Ooh, now if we're talking body, babe, you got a perfect one, so put And now, we get back to Blindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people! Oh, hello, hello! Mirë se keni ardhur në klubin e mëqesit, miqdashur, ju përshëndesim. Ora është tani 7:18 minuta, unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin. Mëqesit. Do të bëjmë një ushtrim të vogël sot në klubin e mëqesit, do të bëjmë... Olta, të lutem, përmbau, me edhe mikrofonin tënë. Po qisë si, diqo, se nuk e marim vesh njërë si që pëndo, se nuk e diqo. Atëhere, se cili le t'imaginoj moshën që ka? Ta imaginoj moshën që ka. Të mendoj vitet që ka. Ok, ta pjestoj për dy. Ta pjestoj për dy. Dhe tani e zëm, në rasin tim, i bie që unë jam 35, 36 të vit. E gjysma e asaj i bie që të jetë 18. 18. Ushtrimin shky. Çfarë këshille do t'jepje vetes, kur je gjysmën e moshës, që ke tani, sikur të takoje dot, sikur Blendi 36 vjeçar, të takonte dot Blendin 18 vjeçar, çfarë do t'i thoshte? Çfarë këshille, nëse do jepte një këshill apo dy, do t'i jepte? Çfarë do t'i thoshte që të bënte ndoshta? Çfarë do t'i thoshte që të mos bënte? Çfarë do t'i thoshte që korrigjonte të vetja? Në atë moshë për shkakun, kur je 18 vjeç, mos bëj këtë gjë. Mos, e kupton? Mos lër shkollën, mos pi, mos u përzije me një turm të keqe. Ku diun se çfarë? Se çfarë mund të ishte? Nga droga. Ose mund të ishte, ose mund të ishte po. Ose mund të ishte në anën pozitive, bëj këtë. Futi shkollës, a ku diun se çfarë? Bëhu i famshëm. Studio për regji filmi. Apo numrat e lotaris janë 6 18 3 4. Kjo do ishte më interesante. Mund të ishte edhe ashtu për shkak. Mund të ishte edhe ashtu. Kështu që mendoje, Jeri, se nuk duan që t'u fus në siklete me tregimin e bëshaka. Me tregimin e moshës, por mendoj që vlen më shumë. Ja, se s'është ndonjë. Po merrni vetëm gjysmën. Unë nuk e kam problem se moshën. E di çfarë? Se vjen drejtoja 22 shumë. Vetëm ti Jeri sa ke problem. Po asun. Pra, unë për vete fola. Unë 15 jam Altin. Që bie 30. Njësoj jemi Alta. Dgjoj. Çështja nuk është se sa jeni juve. Çështja është çfarë do t'i thoni vetes. Jeri, çfarë këshilli do t'i jepje ti? Po më lër ta mendoj. Jeri më të re. Është e sikletshme kjo gjë. Duhet ta mendosh mirë para se të flasësh. Jeri tani nuk ka pse të jetë sikletshme. Ti më ke sikletë ti Jeri. Jeri 15 vjeç. Po e sikletshme. Ideja është se po ta mendosh se unë i bie ti 15 vjeç e sikletshme. Po prandaj po them. Po da, se janë, okay, mora vesh unë. Po ti mund të ta kishe luajtur ndryshe. Mund ta kishe futur kështu në këto. Kanalet skolastike, ku diun se çfarë. Jeri 51 për shkak. Po jo, mëse, po ç'është kjo më do të ishte. Kur të shkoj Olta do të thë. 51 Jeri është ai sa është. Është një Jeri 15 vjeçare pra. Çfarë do të thotë Jeri e sotme, Jeri 15 vjeçare, me ato që ka mësuar, se kjo është mësimet e jetës. Se ka gjëra për shkakun që njerëzit i kanë bërë, të cilat janë pishman që i kanë bërë. Si në rastin e Jerit për shkakun. Jo, unë nuk jam pishman. Gjasa po kuptoj unë. Unë nuk jam pishman për gjërat që kam bërë. Mirë, dakor. Po mund të kishe bërë ndryshe apo jo? Në këtë sens. Un po për vete. Shikon, un prap njësoj do mendoj, pavarësisht se jam aq apo jam kaq. Se nuk e zhbëj dot pjesën time të brendshme. Po. Për shembull, rri kështu si je, mos u rrit. I ka thënë Linda vetes. Ana shkruan, pse dreqi nuk theve në Shqipëri? Po. Kjo është vetë do të thonë se vetë, shumë gabim ka bër. Që se është kthyr Ana. Angela, do t'i thosh se Angelës më të re, durim, të bënte durim. Ndoshta sepse ndjen veten të arritur tani, domethënë që kam rritur edhe ndoshta më parë kishte ankth në lidhje me këtë gjëra do ndodhin. Mos harro kur jeta është luftë, thot Oltiano, për Oltianon më të ri. Ndoshta Sonila thot mos e bëj. Ja Jeri. Mos e bëj. Mos e bëj, vetëm kaq. S'ka s'na duhet neve se çfarë është, ka kuptim për Sonilën. Po Sonila thot mos e bëj. Sonilës më të vogël. Kështu që ky është ushtrimi për juve. Nëse do të kishit një mundësi për të takuar veten tuaj në rini, po imagjinojmë një makinë të kohës kështu, edhe kur ai se thonë që në këto teoritë e filmave me udhëtimin kohë asnjë nuk duhet të takosh veten tënde kur je më i ri se universi pastaj alterohet, do ndryshon drejtimin e gjërave dhe ndodh kështu si kataklizmo, por duhet të takosh kur je i vjetër i bie. Jo. Po hyn një tek tjetër në filmat. Në filmat ti s'duhet të takosh veten tënde. Marty McFly, nuk do të takosh veten e vet. Si risi i vjetër i bie. Po. Nuk do të takosh veten tënde. Mund ta shohësh veten tënde, po i riu nuk do të shikojë të vjetrin. Kjo ishte aty në atë film pak. Te Back to the Future, nuk duhet që të shikonte më i riu, domethënë ti mund ta shikoje veten kështu nga lart. Futeshin brenda ndollakta edhe fshihesh atje. Po gjithsesi ti çfarë do i thoshe vetes tënde? Në motri, nëse do jepje një këshill për shembull, Altinit Riosh, ende mjekër pa drisur. Po do i thoja që të ndiqte, domethënë jo të harxhonte gjithkohën duke përkushtuar te një punë. Ëh. Mm. Do ndiqte dëshirat e brendshme. Ne do jemi vetë sa këshilla profesionale? Po, po. Besoj. Shumë. Nidhi me këtë, do e vije veten ku ti mund tani? Po këto se gjërat e tjera janë, më shumë disiplinë kanë pasur, okay. Kështu që do bëj një rol kështu, atësor me veten, është interesante. Apo më mësor në rasin të ndjerë. Normal që ashtu i bje të jesh. Okej, okay, mirë, ne do të themi basuan kryen e mqesit me më shumë. Dhe një ka muzik mishdashur. Kjo është ajo që po diskutojmë sot. Pet Shop Boys do të vinë me Living në orën 7:23 minuta në Radio Club FM në 100.4. Mirë mqes. Okay, ka radhën në jeri për në treguar njërë nga historit e saj. Dhe është një histori faktikisht jo shumë e mirë. I ka ndodhur një burri që e ka emrin Darren Walter. Oh, Darren Walter. Në Britaninë e Madhe. Yes. A i ka pasur probleme shëndetësore dhe është dashur që të bëjë një operacion. Si shtonë shëndeti është Po spatë shëndetin? Normal. Duhej që të ushtro, të bënte një operacion dhe në momentin që ka shkuar në spital në Britaninë e Madhe, nuk ka pasur vende apo shtrate të lira në dhomat e spitalit. Dhe për këtë arsye, është detyruar Darren që për 4 orë përpara se të futej në operacion, të shëndrojë në tualet. E më mirë tani. Dhe kjo është bërë publike sepse Darren është ankuar, duke thënë që unë nuk ndihesha mirë fizikisht dhe kam qenë gjithkohës ineveritur nga ambienti ku më lan njerëzit në spital. Kjo zoti nuk është normale. Zoti Walter ka në fakt se kam foto nga gazeta The Mirror këtu që tregon zotin Walter dhe krevatin e tij në banjin e është vendosur aty, por e gjëja e mirë në këtë histori është që të paktën në tualet nuk ka shkuar asnjëri tjetër. Po normal, në momentin që ai u fut aty ishte vetëm për atë. Kishin mbaruar dhomat dhe ata lan banjën dhe e vendosën në tualet. Jo, më fal, ky çfarë kërkon tani? Çfarë mund bëni më shumë ata? Ky është i pakënaqur edhe do ndoshta një dëm shpërblim nga spitali për sjelljen. Spitali ka të gjitha, nëse spitali ka të gjitha dhomat të zëna. Ti birosh që ngriu Hodge dulet prifti apo si është ajo mashin. Kështu i bëj. Ti ke një pacient tjetër që të vit Darren Waltoni. Se është Darren Waltoni ai. Edhe ata i kanë thënë. Ka pretendime ata. Shikoj, ajo banja është shumë e mirë. Jo, e kanë pastruar, kjo duhet thënë. Është me letër muri. Është rregulluar. Edhe është zona e dushit e banjës, le të themi atje. Pastaj kjo është edhe më mirë, gjithçka e ka pastruar. Ka, ë, nuk e di se për çfarë ankon ata. Ka pas nevojë që të spostohet. Dhe nuk është se duhet lodhi, e kupton? Shkonte nga dhoma në banjë për shkak. Një hap tjarë. Dhe për më tepër që ka shumë vetëm kjo, nuk është lejuar që të tjerë, pacientët e tjerë në këtë spital të vinë në tualet në momentin që ai ishte aty. Ky vetë ka quajtur trajtim shokues gjithëm këtë. Po ky duket që është i shokuar si person që në asistë fletë. Është me të vërtet kështu. Tip, domethënë. Po këtu është pas operacionit, kështu që ia ka dalë në ban. Ktu është duke ankuar. Mund ta dëgjoj një moment se si ka zërin? Fajde. And Muhammad got there. There was no room. They ended up making me a bed in the in the shower in the toilet room of the ward, which obviously consequently meant that no one from the ward could actually have a shower or use the toilet. Okay, ata që e kuptova. Ky bankohet që të tjerët nuk kishin mundësi që të shkonin në banjë ose të bënin dush. Unë thot ai u kam hesh drejtën e dushit tjerëve. Unë bankohem thot ai për gjithë pacientët e tjerë që janë atje. Dhe po shfaqson veten në një farë mënyre që nuk ishte faja tip se përfundoi në tualet. Është normal. Po ky sa kompensim po kërkon? Nuk e di këtë. Nuk e di. Sa kërkojnë me mira këta tipat. E kanë fatalli. E Igor apo se kanë probleme, probleme të vogla. Fjetë një ditë në banjë. Ka njerëz që ja, nuk ndejti asnjë ditë, thjesht 4 orë përpara se të futen në operim. Nuk e çakon. Po. Mirë, okay. Faleminderit. Të lutem. Unë e shoh banjën në foto, e shoh krevatin, po po shumë mirë. Madje kur e ke edhe atë dushin te koka për shembull, tak tak e merr. Darren ka një problem që nuk e par tualetet në spitalet tona, kështu që duhet të. Ai është problemi i tij në fakt, po. Jeri, jeta e tij do ishte shumë e mirë dhe pa probleme nëse vinte shikonte një banjë shqiptar. Po, përkundër se ai ka ata të spitalit aty. Shumë të mira janë edhe banjat tona. Po shikoj reagimin e dyshës Walters. Thash, tani varet se ca janë bërë, ca janë bërë. Edhe ata që janë prishur edhe kështu. Nëse, okay. Se ne shikojmë vetëm problemet, e ke parasysh? E kuptoj. Merrim vetëm me problemet, le të merrim me gjërat e bukura. Jeri. Gjërat e bukura. Gjërat e bukura kush janë? Ku jam? Ja kanë çelur mimozat, ku diun diçka të tillë. Eliza Doolittle, miqdashur, vjen me Mr. Medicine, që do të thotë zoti mjekësi. Kjo është si këngë për ministra. Deri diku. Zoti shëndetësi. Kthehem pas pak. Eliza. Oh, Mr. Medicine, I'm so happy you came here. You went from every man to every man's savior. From the Arctic to Everest, we're all looking for change. Doors will start to open. This cycle has now been broken. First job, you get up. There's a pile of dirty laundry. I know you clean it up. You're the man to do it for me. I trust your judgment. I like the things you say. It's common sense. I could take 3 times a day. Do you recommend? Oh, but you still impress her. If you need evidence, then I'll write you a letter. I'll lick the stamp and post it just so that you can know. Në 7:34 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni. Ndërkohë kemi gati anagramën apo jo? Okej. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ah, s'mbam. Okej, okej. Cila është fjala? Po e mendon duket. Është dhucër ha. Dhucër, ja këtë gjë për dhucën. Dhucër ha. Okej. 0-6-9-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dhucër ha. Dhucër ha. Okej, nuk është e vështirë. Dhucër ha. Jo, s'kam vështira, sot janë shumë leta. Sot është dita për shumë leta. Do jetë një orë nga primi moqës. Dhucër ha. Faleminderit shumë në klubin e mëngjesit, miqdashur ishte edhe kjo. Unë si isha gati fare për anagramën, nuk e kuptoj sepse më shtynjë. Do bëjmë një tjetër pastaj. Do bëjmë një tjetër. Mund të më lini ta bëj anagramën. Këtë dia do më kot vajzat nuk durojnë dot. Po. Vajzat. Ju e keni gjithë fajin. Sot klubin e mëngjesit, miqdashur, ju kemi bërë një pyetje. Dhe pyetja është kjo: çfarë këshille do t'i jepnit vetes tuaj nëse takonit veten tuaj kur ishit gjysma e moshës që jeni sot? Çfarë këshille do t'i jepnit vetes tuaj të dikushëm? Dhe kemi radhën e Oltës. Olta zona thuash, sa Olta s'ka folur fare. A më Olta na thuaj diçka? Hajde Olta, ç'do të thëjë? Ne që kemi mësuar ti njerëz, mund të jesh kaq që jeta është një dhe duhet jetuar si një. Oh, nga këto klishet, oh zot, merr këto klishet. Do të thonë ideja duhet jetuar ditë si sigurt ti ditë fundit. Bëj sa më shumë pare. Po bëj sa më shumë pare ato, s'ke si. Sigur kjo e kishën dorë që të bënte pare dhe s'bëri. Po edhe kisha. Mos investo të gjitha, mos investo të gjitha në burs. Nga më thosh, merru me shitje pronë të paluajtshme. Mos merr kredi kurr. Çfarë ishte kjo? Mos merr kredi kurr. Bëj sa më shumë. Mirë, faleminderit gjithë mbështetësit e këtij programi që janë në fushën e bankave të përshëndesin tani. Me që them mos merr kredi kurr. Vuat reklam. Kredi? Kredi për shtëpi. Edhe Olta, mos merr kredi kurr. Problemi është se sa javë të paguash. Po pse s'më the mua ti? Pse s'më the mua ti? Pse s'më the mua? Deri dje. Problemi është se s'ta shihet tash. Tash. Tashim, problemi është, a ke ta paguash? Po normalisht e kshuash. Do ta mendosh pra, ta mendosh. Po mirë, nëse, okay, Olta, faleminderit shumë. E shikoj që po vuan për kredin. S'dua ta të flas, nga i nati. Unë mbarova. A bëjmë një pyetje nga lajmet? Mund të bëjmë një pyetje nga lajmet ndërkohë do t'i tregoj diçka fantastike. Nga Korça. Nga Korça, që Olta e do shumë. Atëre. Kam ca që s'kam shkuar. Keca që s'ke shkuar. Po. Jo. Atëre. Ky miqdashur zyrtar i lartë shqiptar ka dalë dje në një prononcim mediatik, në fakt ishte i pari prej tij i këtij lloji, dhe ka thënë se ekonomia shqiptare do të vuaj rënd, si thua, për shkak të rreshjeve edhe përmbytjeve që ndodhen në zonën e jugut. Ka thënë që mos prisni ndonjë rritje ekonomike, kush e di se çfarë këtë vit, sepse u shkatrua gjëja. U shkatrua jugu. U shkatrua jugu. Të mbjellat e tjera, tjera, tjera. Dhe dëmet janë shumë të mdhaja se sa, ku di unë se çfarë. Ndonjë gjë estetike këshu, ndonjë dorboj në një pllëmur, siç është bërë. Dëmet janë shumë të mdhaja, ekonomia do ta vuaj, sepse dëmet bujqësore edhe ekonomia shqiptare është kaq shumë e mbështetur në bujqësinë, sigurisht. Edhe pse nuk flitet për të, as nuk investohet për të, saqë ne do ta është gjysma, pothuajse gjysma e gjithë rritjes ekonomike fshihet. Kështu që do jetë një vit i vështirë. Më pak damote, tranguj, kastraveca e gjithë gjërat e mira që vin nga toka. Djath, kjo është njëra gjë. Pyetja është kush e ka thënë këtë pranje? Kush ka dalë dhe ka dhënë këtë lajm mynzyr? Tjetër 0-6-19-20-7-10-22-2 dërgoni mesazhet tuaja. Doja që ndajmë juve një foto që gazetari Elton Dono nga Korça ka hedhur në Facebook. Është një foto e cila tregon një aksion të Inukut. IKTM-ja, si quhet tani, IKTM-ja në Korç. Po prishën ca shtëpi sepse atje në Korç do të zgjatet bulevardi Republika. Do ketë një zgjatim të bulevardit dhe kjo kërkon që disa prona që bien në vijën nga do të kaloj zgjatimi i rrugës të prishen. Nuk dua fare, nuk po merrem me këtë. Fenomeni për cilin doja të flisja është, shikoni një turm rreth ndoshta 100 veta atje, burra që të gjithë, ata që unë arrit dalloj, cilët janë mbledhur për të parë se si prishet shtëpia e tjetrit. Kjo është, domethënë, është spektakël, domethënë. Në momentin që të paktën është rrëzuar edhe deri diku kati i parë, ka pasur një brohoritje nga gjithë. Mendosh se ka pasur. Është domethënë të mbledhur si për një koncert apo një spektakël, njerëzit duan të shikojnë si i prishet shtëpia tjetrit olla. Wow. Sikur shtëpia tjetrit dhe gazetari Dono e ka quajtur Sergjin këta, që mblidhen edhe në Korça nuk ka kinema, edhe neve kemi këto ja tash, ja dalin këta këtu. Po tani un këtë do thoja. Dale se e prishit çite. Duke qenë se nuk është se në Korçë ka ndonjë ngjarje, kupton gjë tjetër. Po prandaj po them. Është ajo rutina ditore. Po është kur ndodh diçka e tillë, është risi. Është një çik kështu qef. Rabre lalkë. Ëh? Rabre lalkë. O dajo. Shikoj as plas ka patur. Shikoj se oj, paskan lyer me jeshilin nga brenda dhomën e gjumit to. Se të marrësh vesh se si kanë pas gjërat ata. Normal se. Do shikosh ka paskazi. Lloj perversiteti i vogël. Do thesha. Okej, okay, kthejmë pas pak kryen e mqesit, tani shkoja për muzik, mi qda shur. Every Levine do të vim me Give Me What You Like. Êshtë e bukur kjo. Ora është tani 7:41 minuta, ju përshëndesim. Please wrap your drunken arms around me, and I'll let you call me yours tonight. Cause slightly broken's just what I need, and if you give me what I want, then I'll give you what you like. Please tell me I'm your one and only, or lie and say at least tonight. I've got a brand new cure for lonely, and if you give me what I want, then I'll give you what you like. When you turn off the lights, I get stars in my eyes. Is this love? Emotions aren't that hard to borrow. to hold me. If you give me one last cigarette. Yellow, yellow, yellow. Mishë keni ardhur në klubin e mëqesit, miqtë dashur, ju përshëndesim që të gjithëve. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinën, Oltën edhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Si ndjeni një? Mirë. Mirë, mirë. Mirë, se ka shi jashtë. Mirë, shumë errësirë për jashtë. Fiken makinat vet. Mirë jemi, mirë. E kanë fjalën për makinat që po digjen. Po. Pjesa tjetër. Ja, nëse është një makinë duke u djegur për shkakun kur fillon shiu, fiket. Kështu që është më mirë kur ka shi, sesa në të thatë, se pastaj digjet komplet deri në fund. Me qira fjala Olta, në atë që ne kishim si pyetje nga pritpritja e di në të parën për sot, kush kre institucionin në Shqipëri ka dalë dje dhe ka thënë se rritja ekonomike do të jetë goxha më e dobët nga çpritet për shkak të përmbytjeve që kanë ndodhur në jug të vendit. Gent Seiko. Gent Seiko. Bravo. Ka gjetur Alma, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Olta. Alma. Bravo Alma. Do të thonë Alma po. Bravo Alma. Okej, okay, mirë, faleminderit. Unë dua t'ju bëj një tjetër pyetje. Mm. Nga prit prit. Nga prit prit. Prit prit edhi, sepse zhvillimet ndaja kanë qenë sigurisht edhe asaj që ka qenë skandali këtyre ditëve, Tom Doshi me gjërat që ai thoshte sikur kanë dashur ta vrasin, dje dëshmitari, po hon prokuroria nga pyetjet që i kanë bërë dhe përgjigjet që i kanë marrë prej këtij zotit Duri, Durim, si e kishte ky? Durim Bani, po? Bami, Durim, Bami, po? Bani, po Disa nuk Bami, Bani, emrin nuk Bani, Bani, nuk ja ka thënë njerëzit, domethënë. Më shumë janë fiksuar te mbi emrin. Në fakt ai siç thoshte ministri dje, se ministri Tahiri dje ka dalë në një prononcim për shkak që ka qenë me thënë drejtën e gjatë edhe edhe detajuar goxha me lloj-lloj detajesh, emrash që vinin në përzieshin në këtë histori sipas dëshmive që ta kishin dhënë. Po një që për shkak që mua më bëri përshtypje ishte që zotria në zyrën e ministrit ishte prezantuar thjesht si Duri nga Fushkruja. Si Duri. Si Duri, Duri nga Fushkruja. Siç dëshmon, imagjinoj këtu të skem për shkakun që thotë, përshëndetje, unë jam Sajmir Tahiri, jam ministri i brendshëm. Po, unë jam Duri, Duri nga Fushkruja. Okej, mirë se erdhe Duri. Ti mund të më thrasësh Duri. E kam thënë për këtë. Po, po Durim Bani e kishte. E kishte emrin. Por pyetja që un kisha ishte kjo. Përmendet, përmendet aty në të gjithë këtë histori. Ai thotë që e gjitha është trilluar. Tom Doshi thotë ai më ka paguar që un ta sajoj këtë histori. Wow. Prandaj un kam shkuar tek ministri i brendshëm, kam thënë ato gjërat, nga sa duket nuk ka qenë edhe aq i besueshëm, sepse edhe ministri këtë po thotë që gjëja ishte kështu si allasoj, domethënë si histori pa, e vështirë që ta besoje, si mos përputhje etj. Por ai është përblyer në këtë formë. I ka dhuruar një send. Kur bëjmë një sharadë që pyesim është send, po është send. Ok, i ka dhuruar një send Tom Doshi këti. Si e ka? A, Tom Doshi këti. Tom Doshi këti. Për si për atë që do të bënte. Për atë që do të bënte. Çfarë është ky send? Çfarë i ka dhuruar? Si indianëve për shkakun dikur i falin një pasqyr. I thonë, "Oh, pasqyr." Ose si samurajt që jepnin shpatë ose fenë shpatë. Jepnin shpatë, jepnin një shpatë. Është vërtet, madje mendoj analogjia është më mirë se imja. Si shpata e samurajt, po cila është ajo në këtë rast, të shpyetja. Kujdes. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Miqdashur, anagrama për ditën e sotme, anagrama. Cilës ju këput bishti sot. Se më fut sigla, kështu si nga trefazori. Dhucër ha, dhucër ha, është anagrama. Shumë mirë që ju këput bishti se nuk ka problem. Dhucër ha. 0692070222. Kjo është për çfarë, Olta? Çfarë është? Një orë, për një orë nga miqtan tek Primi Moçis. Ju kujtoj në filmat e Cineplexit këtë javë janë Chappie, ai filmi me robot që ishte ishte shumë fantastik, është kanë qëllim, duke i interesant, me Hugh Jackman në atë film. Kemi gjithashtu edhe Birdman, filmin më të mirë të vitit, vlerësuar me çmimin Oscar. Kështu që unë tani, me që po flasim pak për filmat e i përmenda këto, doja që të vinim një këngë vjetër që unë e gjeta në kolonën zanore të filmit Bota nga Irisi Lezi, për cilin film unë kam përshtypjet më të mira, një film fantastik, dhe mendoj që duhet i rikthyer në kinema, që njerëzit kenë shansin ta shikojnë sërish, sepse filmi ishte shumë i mirë, por një komponent i filmit është muzika që është zgjedhur për atë. Dhe është një këngë e vjetër e Anita Takës bashkë me Rudolf Stambollën, që quhet Flutur, cilën ne do ta dëgjojmë në këto momente. Po ta mbash vesh Altin. Kjo është kënga Flutur, se si fillon. Dhe është pjesë e filmit që Irisi ka zgjedhur ta ketë atje, nuk e di kush ka qenë konsulenti për muzikën, por video nuk ka. Por kemi një klip nga filmin që do ta shoqëroj në ekran, miqdashur, Anita Take, Rudolf Stambolla, Flutur. Si dashuria për ty më ngjallet në shpirt mos o xhia tek ti unjita për asho paso flutu te desha si marë se syte ah syte me mahnite dhe zemrën time të pastër ma grabite tu fala ty unë me zjarin tim të pare. E bukur si hyje dhe si drita, çdo gjaqe ty natyra ka dhuru, dhe zemën nofta për ty kisha ru, por unë këtë jojo nuk e kam di. E bukur si hyje dhe si drita, çdo gjaqe ty natyra ka dhuru, zemën ofta për ty kisha rrune, por unë këtë jojo nuk e kam di. Bukur, a? Shumë bukur. Faleminderit. Ishte nga Anita Take, Rudolf Sambola, kjo quhet flutur. Jemi klubin e mëqyesit në valet e Klab FM në 104 edhe në ekranin e Klab TV-s. Miqdashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Un jam gati tani për të dëgjuar një tjetër histori nga jeri, ndërkohë që edhe vet jam duke ju ftuar që të merrni pjesë te ajo që është si ushtrim i vogël për ditën e sotme. Nëse do të takoni veten tuaj kur kishit gjysmën e moshës që keni sot, imagjinoni sikur të mund ta takoni veten tuaj në rini, edhe t'i jepni një këshill. Çfarë do t'i thonin? Vetes tuaj që ka gjysmën, nëse je 70 kur ishe 35. Çfarë do i thoshe vetes tënde kur ishe 35? Çfarë këshille do t'i jepje? Nëse je 30, kur ishe 15, nëse je 40, 20, e kështu me radhë. E kështu me radhë. Ndërkohë, me që Olta dhe Altini shpeshherë më kërkojnë lajme nga Kina, ose do të ua bëj Bravo Jeri, bravo. Në të vërtet bëhet fjalë për një artist kinez e ka emrin Dai Yun, jeton në Xian dhe është një skulptor, por përveç se është skulptor ka dhe një pasion shumë të madh për makinat. Dhe këtë herë ka vendosur që një makinë nëpër masa reale ta bëj skulptur, por vetëm me tulla. Ka arritur që të bëjë një Mercedes Benz, wow. Edhe pse dinte shumë mirë që nuk mund të lëviste asnjë centimetër nga vendi ku po e ndërtonte. Është lajë ime që është një Mercedes Benz aty. Në vend të rrotave ka tulla. Jo, vite që sërviz bë ka tulla. Ky është i gjithë i ndërtuar me tulla, që do të thotë edhe rrotat, edhe gjithë makina nga jashtë dhe çdo gjë tjetër është e ndërtuar prej tullash dhe tani më është e vendosur për gjithë publikun në Red Town Creative Park në Shanghai. Okej, okay, faleminderit tjerë. Do të shkojmë tek muzika tani miq dashur nga Angus dhe Julia Stone, ju kujtoj që anagrama është Dhucerha, Dhucerha. Kur të kthehemi mbas lajmeve të orës 8 do të mësojmë edhe pse Australia është duke i vrarë koalat. I keni parasysh koalat? Ata që rrinë kështu si ata të ë? Që rrinë si palvizu kështu. E, që rrinë si palvizu, janë sa që varen në pemë atje. Koalat e Australisë më dashur janë duke u vrarë, po i pret, po i pret. Kthehen pas pak. Aspect across the page. Trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you. Cause it didn't leave my room. But it awaits the hands of someone else. The garbage man. Gotta say, I say, So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break and a heart will mend. Walks on home, sigh from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky. It's gone with the wind. Gotta say, Gotta say, trying to spell your name. Up and down, there it goes. Paper aeroplane. It hasn't flown the seven seas to you, but it's on its way. It goes through the hands and to someone else. Find you, girl. Gotta say, se Kase You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. Mishë të keni ardhur në klubin e mëqyesit, mishë dashur, tani është ora 8:09 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Lorin dhe Lorin. Çdo mëngjes juve nga ora 7 deri në orën 10, valet të Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Ju përshëndesim, bie jashtë, bie shi jashtë, bie shi jashtë, bie jashtë shi. Kështu që duhet një çadër sot mëngjes. Po, edhe është ftohtë, më thënë drejtën, duket tamam sikur jemi në ku diun nga fundi nëntorit, fillimi dhjetorit, diçka e sigurisht kështu, po. S'humor vesh fare. Tamam, u kthye nga pranverë këto 2 ditë e fundit, 2-3 ditë e fundit në një dimër të vogël. Mos janë plakat apo janë plakat akoma? Plakat janë në prill duke. Kur ti ka marr vesh këtë pjesë? Faleminderit Altin për këtë. O Zeus. Ndërkohë kemi edhe një fitues për anagramën e orës 7 këtu në klubin e mëngjesit. Dhucër ha. Është Hardhuca. Hardhuca, shumë e lehtë. Hardhuca. Ka gjetur Besniku dhe fiton një orë nga Prime Watches. Hardhuca. Hardhuca, po. Besniku. Po. Besniku ka numrin që mbaron me 497. 497. Autorja 497 Besniku, faleminderit. 497 Besniku ka fituar një orë nga miqtan tek Prime Watches. Ishte shumë e lehtë. Dhucër ha. E gjitha tani. Çuna dhe goca. Altini ka zërin, ndërkohë kemi fitues tjetër shpresoj. Kemi, është Ledi dhe ka thënë një makinë luksi, thotë. Një makinë të blinduar. Të blinduar Audi. Nuk e di se çfarë forme ishte, e blinduar mjafton, okay, një makinë e blinduar. Është çfarë durimi thotë se ka marr për të treguar këtë histori, këtë histori. Tani ca njerëz janë duke thënë po ka video. Po ka video. Po ku është? Ka video. Video ka, e kemi parë. Ka dalë një video ku ai është duke biseduar me Tom Doshin. Video 8 sekondë. Jo, është një video i gjatë. Është gjatë, është gjatë, ai është 8 minuta. Po çfarë ka dalë ndonjë gjë aty? Nuk e kam me thënë drejtën video kjo, ne ka publikuar. Video nuk vërteton asgjë mendoj. Se prapë edhe nëse e paguan një njerëz, i thotë diku tjetër, hajde filmoje dhe ndërkohë ai bën sikur çdo gjë është e vërtetë. Po patjetër. Jo vetëm aq, po sa filma bën. Këtë po thoshe me Lorin. Është situar që e pash në film, pash një film ja, ku vdiq Arnoldi. Kupton? Video është ajo. Video është, po kjo nuk provon ndonjë gjë. Nuk provon vërtetësinë e fjalës. Gjithsesi, para 6 orësh, deputeti Doshi ka hedhur në Facebook edhe një video tjetër që tregon nga një lokal, kam përshtypjen unë, tregon diçka anti në lokal. Janë njerëz duke u takuar, kam përshtypjen. Që mendohet se po flasin për vrasjen e tij. Të gjitha këto gjërat që është bërë me të vërtetë e vështirë tani për të marrë vesh më se çfarë ndodh. Po gjithsesi, dëgjoni këtë z. Miqdashur, dëgjoni këtë zë. E përpiquni të gjeni se kujt i përket. Altini e ka ndryshuar në mënyrë që ta bëj vështirë të identifikueshëm. Kjo është loja jon. Është për 2 bileta për të parë filmin më të mirë të vitit sipas Akademisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që vlerësoi me çmimet Oscar. Le të shohim nëse ju dalloni dot kush është ky. Daga kryesore e drejtësisë ka që shkëmbimi i favoreve. Domethënë shkëmbimi i favoreve midis sistemit të drejtësisë dhe politikës. Ky analist është duke folur për shkëmbimin e favoreve midis sistemit të drejtësisë dhe politikës. Në që jemi të këto ujrat. Po, e gjeta kur thash analist? E sakt. E sakt. Midis të tjerave, se jo vetëm analist. Po, po. Mirë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Çift bileta është për të parë Birdman. Birdman. Kujdes, Birdman. Birdman, nga Alejandro González. Okej? Okay? Kujdes. 069 20 70 222 për ata që duan të marrin pjesë tek loja. Do të kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, se shikoj që Madonna më zgjua pret, thotë unë edhe kaq vjet kam, nuk kam shumë, jam grua blak. Kur del Madonna në televizor m'vjen ti them, të çojmë këmbë, ti them ulu ti. Bisha ka, bisha ka. Madonna është, Madonna është shumë në formë të fuqishme. Ja ku është teta Madonna. You empowered me, you made me strong. Build me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Është 9:19 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sot është e njëjtë data 5 mars, ju urojmë një ditë sa më të bukur të mbarë. Mirë se keni ardhur në programin. Oh, do t'ju thosha për vrasjen e koalave në Australi. Kan vrar në ka një kep në Australi që quhet kepi Otway. Otway. Bënda vrasësh këtë kafshë të bëhesh ka koala me qira fare, është ai si tip arushi përtat që ri varur gjithmonë në degët e pemën, si kemi parë që nga delfini bar. Ne okay, më falë se u tova, por gjithsesi koalat janë duke u vrarë në mënyrë sekrete në Australi. Tregon që vetëm gjatë vitit 2013 dhe 2014, qeveria australiane ka pasur një operacion sekrete, i cili operacion ka vrarë të paktën 700 koala. Oh. 700 koala. Wow. Kështu ka bërë me dije edhe ministria e ambientit e Australisë, Lisa Neville. Lisa Neville, të lutem Molta. Po. Ulën çika të zhurmën. Ashtu. Tani çfarë ndodh është? Pse po i vrasin këto? Po i vrasin për shkak se kanë një problem me mbipopullimin e koalave. Dhe Lisa ka deklaruar, duke thënë në fillim fare që ne kërkojmë ndjesë për natyrën sekrete të këtij misioni për të zhdukur koalat, për të vrarë koalat, por ajo që kemi dashur që të bëjmë thotë ajo është i shpëtojmë nga vuajtjet, sepse janë shtuar aq shumë në numër saqë në kepin Otway, koalat janë kanë mbetur pa ushqim, por shkatrojnë pemët, kanë zhdukur me qindra hektar pemë, edhe nga që janë shumë nuk kanë shtahan dhe po ngordhin nga uria. Thonë se ajo që në kep mund të ndihet, thonë se mund të ndihet në kepin Otway, era e kërmave të koalave dhe shumë kam ngordhur të dhe ajo në vetë se sa ato që ne i kemi vrarë, që kanë qenë me i kanë në fillim fare i kanë droguar, i kanë vënë në gjumë dhe pastaj i kanë vrarë në një mënyrë humane. Kemi bërë më të mirën për to, thoshin, sepse mbi popullimi i koalave ka shkaktuar që ato të ngordhin sepse nuk kanë ushqim dhe po shkatrojnë zona të tëra. Janë ngritur ca njerëz tjerë pastaj kritik dhe kanë thënë që pse nuk i keni marr koalat dhe i keni transportuar për shembull në një pjesë tjetër të Australisë ku ka me bollëk ushqim për to dhe delse koalat nuk udhtohen aq mirë. Shumë nga koalat ngordhin nga stresi gjatë udhëtimit. Janë me sa duket është një kafshë aq e qetë, do aq me ngadalë, aq me ashtu, saqë edhe transporti i tyre është për shumë prej tyre vdekjeprurë, nuk durojnë dot fare. Shumë të brishta. Po ti hipje në një autobus edhe ta ngjisë autobusin me shpejtësi. Po ti hipje. Do shkatonte një vdekje më një herë. Gordë koala nga. Po ta marrë një koalë dhe ta tundësh për shembull fort, koala nuk e di. Të ngel në dorë. Vjen keq se janë kaq ta kaq të brishta. Si kafsh janë interesant koala. Janë të vogla. Po gjithsesi Australia ka koala plot në ata dhe mbi popullimi fund fare nuk është ndonjë problem për të shqetësuar si zhdukja për shembull. Po për 700 cop. Edhe herës tjetër kur ti vrasim, thonë ato, si ne do vazhdojmë ti vrasim, se s'kemi ç'bëjmë, por herës tjetër do ta bëjmë në mënyrë më transparente, më dinjitoze. Kështu që do të shikojmë, do bëjmë ndoshta si video të sisit, kështu qeveria australiane do të kemi vrarë koala. Sa ata i regjistrojnë vrasjet 40 koala në gjunj, video të vrasjeve. Edhe 40 sipër. Po të manipuluara. E vjen ministria e maskuar. Për të vrarë koala. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, 8:23. E di çfarë? Para se t'ikim, a mund të bëjmë një pyetje nga lajmet, se ka lajme sot. Pritet sot që të ketë një seancë parlamentare spektakolare. Mesa po kuptojnë që do të zgjasë shumë dhe do të ketë shkëndija atje. Zoti Doshi ka publikuar një tjetër video në Facebook gjatë natës, thot tani për shkakun që është 6 orë më parë, që bie ta ketë postuar diku nga ora 2 e mëngjesit. Një video nga një restorant. Është pa qartë duket. Është pa qartë. Mbasë duhet gjorës. Ersire madhe atje. Megjithatë mund të ketë video të tjera edhe më të qarta. Po gjithsesi. Sigurisht sa e futet shumë një rrotullim. Po. Në restorant. Rrotë qartë. Pyetja është kjo. Spartak Braho, i cili është kreu i Komisionit mbi Sigurinë Kombëtare, ka kërkuar nga IT-ja e parlamentit, nga ata që merren me teknologjinë, që sot në seancën parlamentare t'i vihet në dispozicion në sallë një send i tillë. Cili është sendi pra? Çfarë pra? Ka kërkuar që ai ta ketë në sallë, sepse i duhet gjatë prezantimit që do të bëjë. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. E nëse nuk ka natyrën e spektaklit deri më tani, çfarë natyrë ka? Është tamam. Kthehemi mbas pak. Tani është Quaps, miq dashur, është ora 8:25. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know what? I gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend there's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk by. Gotta slow up, gotta shake this high. Trap. Run away, run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. No, get caught in the old lie trap. I can get caught up again. No way, no, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Dhe tani, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. 7 ushqime të mrekullueshme për shëndetin e meshkujve. E bardha e vezëve është protein e pastër. Ngrënia e vezëve mund të përmirësoj cilësinë e gjakut tuaj. Ato përmbajnë vitaminën B12, vitamin A dhe rreth 11 vitamina të tjera esenciale dhe minerale. Bajamet përmbajnë shumë kalori, uli nivelin e kolesterolit dhe parandalojnë diabetin dhe sëmundjet e zemrës. Bajamet janë të pasura me kalcium, kalium, vitamin B6 dhe minerale të tjera. Tërshëra është ajo me të cilën ju duhet të filloni ditën tuaj. Këto super drithra janë plot me vitamina, minerale, fibra dhe proteina. Arra e kokosit është shumë i pasur në fibra dhe mund të konsumohet për të përmirësuar lëvizjen funksionale të zorrëve. Vaji i arrës së kokosit është shumë i mirë për shkak të mineraleve të ndryshme që ai përmban, të cilat ndikojnë pozitivisht në funksionin e trurit. Avokado përmban yndyrna të shëndetshme dhe gjithashtu është i pasur me vitamina E, acid oleik, fetale dhe litein. Avokado lufton sëmundjet e zemrës, sëmundjet e trurit, problemet me humbjen e shikimit, madje edhe kancerin. Salmoni i egër përdoret për t'i mundësuar trupit tuaj acidin omega-3 yndyror. Këto acide ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe zvoglojnë nivelin e kolesterolit. Çokolata e zezë është plot me antioksidantë që e bëjnë të shëndetshme zemrën tuaj. This is Club FM 100.4. I know my eyes already like you, baby. You, I know that love is found, love is found. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq dashur, tani është ora 8:33 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Natin, Nortën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 valet e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Tani është koha për të dëgjuar se cila është anagrama e dytë për sot. E gati Irin. Wow. Më befasova. Kujdes Irin, kujdes. Di qualità. Ah, bravo, sì, bravo, bravo, bravissimo, bravo. La la la la la la. Ah, bravo, bravo, bravo. Atene. Daloni makinat. Është. Unë shijova për vetë. Luciano Pavarotti. Atene. Ah, Figaro Arts. Kjo është anagrama. Ah. Aha. Figaro. Kujdes. Art. Është pra edhe një herë është një ah. Unë pak. Ah, Figaro Art. Ah, Figaro Art. Është si thua? Ah, Figaro Art. Art. Ah, Figaro Art. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. 069 20 70 222, 069 20 70 222. U do të fare me këtë. A mund ta dëgjojmë edhe një herë? Tuaj del mestiere. Tu colla donnetta. Tu colla colla donnetta, la la la la la la la, col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Bravo, bravo. Okay, okay, okay. Faleminderit, Blendi. Faleminderit. Pau. Faleminderit Lucho. Oj. Okej, okay, dëgjoj, dëgjoj, dëgjoj. Atëherë sot në një quiz me seri miq dashur, ne kemi muzik filmash, muzik filmash. Ndaj, unë dua që të luaj tani për juve një fragment. Ne duam nga cili film është ky. Kujdes, është më e vështirë nga ç'mendoni. Mhm. Pse? Se mund ngatrohen. Ju a them pikërisht. Po pastaj ju a them sepse. Dekord. Por unë dua eksaktësisht Cili është filmi? E shikoj atë tim po. Çfarë është ajo? Ilaç për humor. Ilaç për humor. Shikoj atë që fut ndërkohë gallina. Çdo ta besoj. Bencik. Ka një spray për hundët. Po. Nuk është dëgjon, mbasi dëgjon muzikë. Shtypa një. Shtypa një se të gjen gjë. Po kjo është. Kështu. Okej, atë dëgjoni me vëmendje. Këtë melodi nga një film, duam eksaktësisht titullin e këtij filmi. Dakor. Zero 69 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Super film. Okej. Bye bye kuaj tani. Bye kuaj tani. Çetso, çetso. Bye kuaj, porca carogna. Atëre, kjo është muzika, po kujdes. Po ju ndihmoj. A ti ndihmoj pak apo s'pendi? Unë ndihmoj. Ndihmoj pak më pas. Skam se ti ndihmosh një fare. Mark Ronson me Bruno Mars do vinë tani me Uptown Funk. Miq dashur, ju përshëndesim shumë nga klubi i mëqyesit. Mirëmëngjes që gjithë. Ora është tani 8:38 pothuajse. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too you hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon roll to retire, man. I'm too hot. Hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Girl said you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Tele 42 minuta tani në klubin e mëqesit. Miq, ju përshëndesim. Është Mark Ronson bashkë me Bruno Mars aty në Uptown Funk You Up. Atëherë Olta, çfarë kanë thënë në lidhje me melodinë që po luajmë nga filmat? Unë jam duke luajtur një melodi nga filmat miqdashur, por kërkoj eksaktësisht titullin e këtij filmi. Për një dollar më shumë. Për një dollar më shumë është e pasaktë. Për ca dollar më shumë është e pasakt. Desperado. Desperado është Desperado, po ç'është Desperado tani? Django. Django. Jo, s'është jo. Django. Skënderbeu. Jo. Dul kuqe mbi mure. Ka thënë Once Upon a Time in the West, e pash para ne. I miri i keq dhe i shëmtuari. Nuk është as i miri i keq dhe i shëmtuari. Kujdes. Unë zgjenjem tani. Për asgjë. Çfarë? Shumë zhurmë për asgjë. Jo. Jo. Jo. Atëre, ata që ngatrojnë ndoshta me ca dollar më shumë, për ca dollar më shumë, janë duke menduar për këtë melodi, për këtë melodi. Kjo është edhe melodi. Ne s'po kërkojmë këta. Ja. Ne s'po kërkojmë këta. Kjo është për ca dollar më shumë. Kurse unë jam duke luajtur këta. Është tjetër. Duam eksaktë. Filmat e Sergio Leones janë. Te ke kalit. Ennio Morricone i ka bërë, por... Kjo është tjetër, kujdes. Është i filmi Sergio Leones, muzika është Ennio Morricones, por nuk është për ca dollar më shumë. Është një tjetër film. Fjale dolar është në titull. Sa të thoshe? Kjo i komplikon në gjerat, edhe më, por unë i thash. Ju thash, kujdes, se e kam bërë pak më të vështirë nga që mendonit. Okej? Okej. 069-2017-222 069-2017-222 069-2017-222 Gjëme dhe njëherë zërin, Altini, se nuk e kanë gjetur. Po s'kanë gjetë zërin? Jo. Që thua? Daga kryesore e drejtësisë ka që shkëmbimi favoreve. Do më thënë, shkëmbimi favore midis sistemi drejtësisë dhe politikës. Ej, quna dhe goca. Mua më duke shumë e letë kjo. Përsi, është një zërin, po. Nuk është Ilir Meta. Jo. Nuk është Artan Hoxha. Jo. Jo. Nuk është Lorenz Vangjeli. Nuk është Lorenz Vangjeli, është sakt që nuk është. Skënder Minxhozi. Jo. Jo. Është sakt, nuk është. Ej, kujdes. Kujdes, po vre. Është ai është personazh i njohur edhe shumë i parë, po themi. Dhe shumë i dëgjuar. Nga televizori, po. Shumë i parë, shumë i dëgjuar. Faleminderit Jeri. Tani vajzat kanë 10 minuta që na lutën për Shar Radio, po nuk e dija. A mund t'ia gjejmë dot për 30 sekonda ose 1 minutë? Mund t'ia gjejmë për 30 sekonda. Unë mendoj që po, unë mendoj se po. Atëherë le të fillojmë Shar Radio tani. Goca. Fjala juaj është, ju jemi të mirëpritur që duani në Shar Radio miq dashur në 069 20 70 222, 069 20 70 222, ne duhet të gjejmë fjalën e vajzave. Goca, fjala juaj është një send. Jo. Ja. Është një, është. Nëse s'po jap lirë. Është një godinë, është një ndërtesë. Është një ndërtim. Jo, jo, është një koncept i ri. Është një, jo, nuk është një gjë gjallë, është një gjë gjallë. Një bim, është një pyll, është një det, një ngjyrë. I ka të gjitha brenda këto. Një veprim. Bravo Iri, ndihma vetë. Është fillon me N, fillon me N Iri. Është gjithësia, është gjithësia. Natyra, gjithësia. Jo, universi. Është planeti. Ja. Pylli. Ja. Është më e madhe se planeti. Të gjitha ndodhen brenda kësaj. Është më e madhe se planeti. Po, në mënyrë figurative, unë do thosha që fillon me J, fillon me J. Jeta, gjeta fillon me jeta. Ja. Fillon me X, fillon me X. Ja. Xhungla. No. Fillon me X. Edhe kjo është. Nuk fillon me X. As kjo, as kjo. Edhe ajo aty është. Jeni shumë larg. Shumë larg. Vetëm ti ka gjitha brenda, vetë drejt. Në mënyrë figurative thash, prandaj dëgjoj mirë. Në mënyrë figurative. I ka të gjitha brenda. Fillon me D ieri. Ja. Dashnia. No. Ka dashnia xhunglën moral. Është një gjë që mund ta prekim. Është një gjë që mund ta prekim. Po mund ta prekësh me dorë, sepse është e konkretizuar. Është e konkretizuar, mund ta prekësh. Në një farë mënyre. Mos ndihmo. Oh, fillon me L. Jo. Libri. Jo. Por jemi afër. Tu jemi afër. Je në rrugë të drejtë. Jemi tek libri, tek libri, tek tek F ieri. F, F. Jo, çfarë është kjo? E. Jo. Enciklopedia. Jo. Jemi te kategoritë tregimi, novela. Po. Është një nga format. Një nga format, kështu që e gjetëm, ikim themon. Ku i gjetë, me qëfar fillon? Tregimi, novella. Se kaluan tre baza, prandaj nuk ka komë të pes. As tregimi, as novella. Tek rëja, tek rëja. Ja. Te lëja, lëja, lëja, lëja. Letërsia. No. Fillon me P, jeri. Te P, jeri. Po, me P, fillon. Bashon me R. P, P, O, P, O. Ja. Po, pro. Ja. Êshtë një nga format më të njohura të pros. A, jeri, ami. Të prozës. Të kanë pakuar. Po, kaluan 3 minuta. Të. Jo, me P pra fillon. Fillon me P, është një nga format më të njohur të prozës. Edhe poetët e lëvrojnë. E gjetëm, hajde. Poetët e lëvrojnë këtë lloj forme. Oj, është prozë zoti. Është një nga format më të njohur të prozës. Mendoj letërsinë, dakor, dakor, dakor. Ty dhe mua nuk na falet. Të mos e dim të fjalë. Është një tregim i trilluar, Blendi e thundë. Oho, fillon me P, P. E bërë, është lidhje ka kjo dëshia, fut një kodive. Po ka lidhje, si s'ka lidhje. Mund të me kashët e pyllit. Po, dhe jo vetëm. Në botën e... Na ishte një herë. Po të regojnë fëmijëve për ajgjumin. Na ishte një herë. Oh, bravo. Ne thoshim gjithësia, ju thoshesh me madhe si gjithësia. I ka në mënyrë figurative, sa shumë. Ishte brënda. I ka të gjitha brënda. Dështuat edhe te. Jo, dështuat ju. Dështuat ju. Jeni komplet, sepse ju gënjeu mendja që do e gjeni për 30 sekonda dhe kaluan. Në Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Out of sight, out of mind. Atëre, kemi fituar, miq dashur, kemi fituar pafund këtu në kryeën e mëngjesit. Ola tani do t'i japi njërin mbas tjetrit. Na kanë gjetur se cila është anagrama jon, ishte apo nuk na kanë gjetur akoma? Kanë gjetur apo jo? Shpresoj që po. Ne fillojmë me filmin një herë që kanë thënë për një grush dollar. Për bravo. Një grush dollar është sakt, bravo i qoftë. E ka gjetur Berti, fiton 2 bileta për në Cineplex. Filmi bravo, Berti. Ishte për një grush dollar. Kjo melodi është nga për një grush dollar. Iguajo, kemi një tjetër muzikë filmash, kjo kam shqipim të jetë shumë e letë, kështu që nëzitoni tani 069 20 70 222, po luaj me muzikë filmash, sot në krybin e mqesit, cilit film i përket melodia që do t'i gjojmë në këto momente. Kemi gati? Kaq, mjafton. Nuk bëj, do t'ma gjem pak për shefin ton. Po e, më pastaj. Ta gjem njërës të tjeri edhe... Shumë thjesht. 069 20 70 222. Ndërkohë Olta, fitues të tjerë? Prit se di. Jej! Është Elta dhe ka thënë videoprojektor. Videoprojektor është çfarë kërkuar zoti Spartak Ngjela të ketë sot në seancën e kuvendit, do të ketë Spartak Bravo. Video, më falni, Spartak Bravo. Kishte nga ata që thoshin, "Uu, ndoshta një film i bukur." Një gjë erotike për shembull. Po. Dy bileta për Elton. Për Eldën, po. Bravo. Ndërkohë aha. Ndërkohë Prava ishte Sharadio jon. E vërtet. Prava, ka gjetur Dardi, fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo. Koza tani do të përpiqen që të gjejnë fjalën tonë në Sharadio. Quna dhe Goca, unë dhe Altini kemi marrë një vendim për të qenë stoik në këtë lojë. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Është send? Jo. Jo. Hahet. Jo. Jo. Diçka e gjallë? Jo. Asnjë rast tjetër. As hahet as pije. As hahet as pije, është gjallë. Okej. Okay. Është një koncept. Jo. Jo. Ka vdekur? Çfarë është? Çfarë? Ka vdekur është sakt. Sakt Olta. Ka vdekur, është një njerëz që ka vdekur. Ka vdekur. Po. Wow. Ka vdekur sa afërmi apo së largmi? Së largmi. Ka ca ko. Askush speciale për të në moment. Ka lidhje me Shqipërinë ky si person? Jo. Jo, ja, është i huaj. Po. Është shkrimtar? Jo, në Egjipt jo. Shkrimtar? Jo. Po. Po. Po. Po. Shkrimtar. Po. Askush nuk pëlqen për këtë. Askush nuk pëlqen për këtë. Po, më duha them që ka kaluar ai shumë kohë pra që. Ah, okay, e kuptoj. Vezë na fal për jo në fundit se ishin ai shumë joja sa mund që të tonin po. Apo një egoista. Ja. Sa që se do nxjerrin i natin në 5 minutët që harxuan për shkrimtar francez. Shkrimtar francez? E bëri, ej, si e çoi, e çoi 5 minuta e çoi. Jo, 4. 4. Nuk është shkrimtar francez, jo. Jo francez. Olga shuhesh për zmadhimin. Italian, amerikan. Me me radh, jeri, me radh. Jo, jeri, as amerikan, as italian. Jo, jo, fjala. 100 vjet vetmi. Jo, jo. Dashuria në kohët e kolerës. Futer kot. Është i njëjti. Po, po. Je bër. Okej. Po nuk je njerëz. Po kujdes, po bën kështu shenja. Hajde, hajde, hajde ola. Algo pimson. Ola. Vendlindja e tij është afër Shqipërisë apo larg? Larg do thosha unë. Është shumë larg. Shumë larg, shumë larg. Tani shumë larg, larg, larg, larg, jo po distancë. Është distancë. Është një është një shtat global, shtat global. Shkojmë dot me makinë atje. Me makinë shkojmë. Me makinë, po. Ola, mund të shkosh. I fillon emri me A dhe mbi emri me K? Jo, jo. Jo, i fillon me M, me M. Jo, Olta. Po s'kemi gjetur nga cili vend është njëherë. S'është as francez, as amerikan, as italian, grek? Jo, jo, s'është grek. Veç jo, është shumë afër. Është gjerman. Gjerman është sakt. Po, është filozof apo jo? Jo, jo, jo. Në fakt s'është një, janë dy, janë dy. Si janë dy? Janë dy. Vlezër. Vlezër. G. G. G. Bravo, Jeri. E ju ndihmuam këta. Të mund ta kishim ne. Po me vështirësi. Me vështirësi. Kthehemi tek muzika, miq dashur. Paolo Nutini është tani. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, po dëgjojmë më parë lajmet orës 9 me Jonën. Këtu në Club FM në 104. Ju përshëndesim nga klubi i mëngjesit 069 20 70 222 për mesazhet tuaja. Thank you. Like a chest of hidden gold, shimmers in the depths below. We are treasures that they hide. Like the sun who sets the night, bursting through a darkened sky. We are soldiers of the light, and we will glow. Oh, oh, oh, oh, oh. So let them build their righteous star. Our blazing hearts will burn. Tonight, oh, you and I were soldiers of light. We will go. Ishte Ella Henderson që sapo dëgjuat miq dashur në krye të mëngjesit, miqtë keni ardhur që të gjithë ora është 9:08 minuta këto çaste vijon në Shqipëri ashta. Sot ishte kështu për kartolin, mund të themi, nga ato kështu që dërgojnë për vitin e ri. Kartolin dimri. Tirana në dimër. Duke sigur ka një rikthim të vogël të gjithës kësaj. Atëherë i vogël. Atëherë kishim një Z, cili Altini ndryshoi krejt atë ngjyrat e veta, po. Edhe tani kemi shpresoj ndoshta një përgjigje të saktë. Sigurisht që kemi, është Dionisi dhe ka thënë Artur Zhej. Bravo. Artur Zhej është kryesorja e drejtësisë, ka qenë shkëmbimi i favoreve. Domethënë shkëmbimi i favore midis sistemit drejtësisë dhe politikës. Okej, është Artur Zhej, kjo u mor. Dionisi fiton dy bileta për nosin e plex. Bravo, bravo. Dakor. Ndërkohë na kanë gjetur edhe se cili ishte filmi nga i cili luajtëm kolonën zanore, por kjo është shumë e lehtë, nëse doni mund ta dëgjojmë këtu tani, por është Olta që na thot se kush ka fituar dhe çfarë ka thënë. Është Jona dhe ka thënë i fundit i mojkanëve. Bravo. Ka thënë Jona i fundit i mojkanëve. Dhe fiton dy biletat për në Cineplex. Një nga filmat me kolonën zanore më të spikatur. Që që kjo ishte e lehtë. dhe një nga filmat shumë i thjeshtë edhe që nuk e gabuar asnjëri. Po, të gjithë kanë gjetur. Mirë. Kjo është një tjetër miq dashur, edhe kjo nga kolona sanore të filmave, e dëgjoni në këto momente këtu në klubin e mëngjesit. Duhet të zbulojmë se cilit filmi përket kjo kolonë sanore, kjo melodi. Kujdes. Kena një ide? Direkt e gjeta. Direkt e gjeta. Patjetër. Po ti Altin? Direkt e dhun. Ai s'e ka gjetur. Bën kop, bën kop. Pa qita direkte po them. Dhe janë melodi që i shkojnë kohës jashtë. Ka unësi. Okej. Okay. Mos çaj oltat, lutem. 069-2070-222 069-2070-222 për këtë melodi filmin. Kujdes, nga është, nga është kjo. Ndërkohë, Olta, në lidhje me Sharadion e Çunave, kush e ka gjetur? Atëherë ka gjetur Erta dhe ka thënë Vëllezrit Grim. Bravo. Fiton 2 bileta për në Cineplex. Është sakt. Vëllezrit Grim, ishte fjala jon, Vëllezrit Grim. E lidhët me Sharadion tonë. E lidhëm. E lidhëm me Sharadion tuaj. Bas faktu, në kryen e mqesit, ne do të kemi një zotri, një pedagog dhe një studente nga Universiteti Epoka, ose Epoka University, cilë do nga klasin pak për një... ata janë duke organizuar diçka shumë event, bukur. Po, po, është më shumë se kaq, është është më shumë se kaq. Nuk është vetëm një event, por është një çështje shumë e mirë, e cila i sfidon studentët për të bërë gjëra të bukura, gjëra praktike, gjëra të vlefshme e të dobishme për shoqërinë, por sjell disa komponente bashkë, edhe të mësuarit, edhe të ndihmuarit, edhe të inovuarit, nëse mund të shprehem kështu, inovacionin pra në vetvete, kështu që prisni pak se do të dëgjoni disa gjëra të mira këtu në klubin e mëngjesit. Nuk janë të gjithë lajme të zeza. Fatmirësisht. Fatmirësisht, me flak, me shpërtime, por ka edhe një vi të argjend atje, mes rreve. Ray Morris do të vi tani me Closer, ora është 9:12 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Conscious cards are on the table, our house is so unstable, but I'm not leaving you behind. Into the unknown, for now we'll keep it at that. Silence takes me back to where I feel home. Remember what we've done there, a place where I can rest my bones. Going, going, gone. You move away from me, but I feel you closer. I feel you closer. Going, going, gone. Whatever is left of me will keep you closer to me. Bound to break the kind of closeness that we keep, a bond invisible beyond the physical. I said let you slip away. Closer, closer to you. I feel closer. And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Ja ku kthemi edhe një në klubin e mëngjesit tani është ora 9:18 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, siç do mëngjes tjetër. E gjithashtu dua që të mirpres këtu në studion ton edhe Anisa Halimin, e cila është një studente e degës inxhinieri kompjuterave viti 5 master në Epoca University. Mirë se ka ardhur Anisa. Mirë. Gjithashtu profesorin e inxhinierisë kompjuterike Ilir Çapunin, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam shumë i kënaqur që kam sot në studio, do të flasim pak për një ngjarje, për një organizim që ju jeni duke përgatitur tek Universiteti Epoka, quhet Soft Up. Soft Up. Dhe do të ndodhi faza e parë e këtij, apo takimi i parë ku me sa shon janë të ftuar edhe ministra për inovacionin Mirena Halito edhe zëvendës kryeministri Peleshi. Të hënën ju do të keni këtë takim parë. Ju lutem më tregoni pak profesor se çfarë është Soft Up-i si koncept, çfarë do të ndodhi atje? Atje kështu, Soft Up-i është një event që faktikisht i paparë deri më tani në Shqipëri dhe i cili ka për qëllim që të faktikisht konsolidoj një qik tregun e IT-s, i cili për fat të keq është eri i ingranuar ose i përqendruar tek qeveria. Në një fjalim që e ka mbajtur zonja Harito te epoka në hapjen e semestrit të kaluar, ajo tha që ju lutem mos shikoni nga qeveria se që ne jemi punëdhënësit më të mëdhenj, por shikoni tregjet alternative. Edhe industria këtu faktikisht është ende në një nivel që nuk është i konsoliduar. Edhe faktikisht unë e pash edhe më shkoj në Bern që vitin e kaluar me zotrin Auron Tare kemi bër një pilot projekt i cili ka qenë kështu, do të thotë ne kemi bër atë softuerin e agjencisë kombëtare të Bregdetit. Softuerin. Edhe një aplikacion për Bregdetin. Studentët tuaj. Po. Pra keni bërë një aplikacion nga këta që ne përdorim në kompjuterat tan apo në telefonat tan. Dhe keni ndihmuar me pra ju keni ndihmuar qeverinë. Ne kemi ndihmuar qeverinë, por kjo ka qenë vetëm që ta provojmë sepse ky koncept a mund të funksionojë në Shqipëri. Sepse deri që sa fatikisht qeveria të konsolidohet për të bërë tërë softuerin e qeverisë, është një kohë shumë e gjatë. Edhe ama u treguar që si një projekt i suksesshëm që e ka fatikisht një ide të mirë fillt, të që quhet në gjuhën angleze social responsibility. Edhe fatikisht thamë, hajtë ta zgjerojmë një çik. Të shohim tani kush janë OJF-t që kanë nevojë, edhe secila pat nevojë. Pra siç po kuptoj unë, OJF-t që kanë nevojë për ndihmë me teknologjinë e informacionit, me aplikacionet, ju hyni atje në mes me studentët tuaj pikërisht të kësaj dege. Ashtu, do thotë neve të hënën do dëgjojmë nevojat, do të jetë si një lloj burse, do thotë do të dëgjojmë nevojat e OJF-ve, çfarë nevoje kanë ata për software. Edhe ne do ulemi, do bëjmë për gjatë javës, do bëjmë prototipin e zgjidhjes, edhe do zotohemi që do ta mbarojmë, faktikisht pa lek, do mbarojmë deri në fund të majit, në fund të semestrit kur gjerësit tanë duhet të diplomohen. Edhe kjo do të jetë pjesë e bachelorit ose tezës së tyre. Pra funksionon në të dyja mënyrat. Nga njëra anë krijohen këto softe që ndihmojnë OJF-të të ndryshme shoqërinë civile, nga ana tjetër ta studentët bëjnë punën e diplomës. Ashtu. Edhe plus që faktikisht ato futen në treg e formojnë portfolin e tyre të punimeve. Tani do ta kenë një, si thon asaj, një pikë në CV me cilën do të jenë krenar. Edhe kjo është edhe ideja që ti klikmojmë në punësim. Epoka faktikisht studentët tan nuk kanë nevojë për asistencë në punësim sepse kemi një përqindje shumë të madhe të punësueshmërisë të epokës, mbi 90%, ama na e besoj që ky aksion do jetë edhe më, si thon asaj, do ndihmoj më shumë për këtë punë. E kuptoj. Është kjo një ide që ju e keni sill nga Amerika, profesor? Ka mundësi, ashtu është. Ju keni qenë në Boston University, edhe në MIT, Massachusetts Institute of Technology, që janë MIT-a, përsa i përket teknologjisë, ndoshta është në majtë majës në sistematikë. Ashtu është, unë kam marrë këtu, sepse kam një ndjenjë patriotikë, kam marrë nga Ulqini, e kam bërë këtë migrim, edhe fëmijët e mi i kam fatikisht Amerikanë, edhe ato një qikë povojnë në Shqipëri, nga tërkjo rëmuj që është. Por shumë pak veta e din për shembull që NPR, që Blendi e di se çfarë është, ose PBS nuk financohen nga shteti amerikan. Financohen nga persona si unë. Pra radio dhe televizioni publik. Publik. Edhe do thotë financohen jo nga shteti, po financohen nga donacionet, sepse atje ka një sens shumë të madh të kësaj përgjegjshmërie sociale. Kështu që kush do të dëgjojë radion publike, kush do të shohë PBS-in në televizion, çfarë bën është që her pas here kontribuon në mënyrë që këto media që janë me të vërtetë shumë të mira, të jenë të kenë vazhdimsi dhe financim. Po. Do thotë ato japin ku diun bëhen antar të klubeve të ndryshme, të cilët ndihmojnë ose edhe japin one time donations, japin donacione të ndryshme. Tani këtë të shpirt ose këtë frym duhet ta sjellim edhe këtu një çik, sepse fëmit na mbrojnë kafeneve, kështu që okay, pse jo që të bëhen diçka. Edhe kur të keni studentët ankohen, unë i them, okay, çfarë ke bërë ti për këtë punë? Edhe unë kam drejt vote në fundi fundit. Unë jam shetësi maliqi. Pra ka të bëjë një gjë që nga njëra anë janë të drejtat që ne gjithë i kërkojmë, por janë edhe ca përgjegjësi që kemi si si antar të shoqërisë për cilat duhet t'japim. Anisa do të pyes pak ty. Ti nga sa kuptoj, përderisa je këtu, je një studente spikator e inxhinierisë kompjuterike. Si po duket te epoka? Ti tani je në përfundim fare. Ndonjë çik ankth për këtë të fundit, për këtë detyrë? Për këtë detyrë që kemi tani, pak në ankth, megjithatë un jam në fund, në vitin e fundit të masterit dhe po kërkoj për të aplikuar për doktoraturë. Duke qenë se ne mos më thonë në epokë bëjmë në anglisht, më ndihmon, domethënë aplikimet më ndihmon shumë. Softapi më duk një ide shumë e mirë. Një mënyrë për të hyrë sa më shumë në treg dhe më të qënë sa më afer, duke qënë se përsa kone do bëjmë një tem, se mos bëjmë një tem që të hyrë në punë dikujt, duke të muar dhe në diko në këtë mënyrë, dhe kjo është një mënyrë për të parë punën tënde në praktikë. Në qartë, për të praktikë që i vënd dobi dikujt. Që i vënd dobi dikujt, se ka raste që ne bëjmë një faqe webi për një projekt të një lënde, por atë nuk e përdor askush. Nëse në këtë mënyrë kjo është më praktike. Pra janë punë fiktive, po themin që janë reale si punë dhe kanë mund, por që nuk përdoren. Kjo është një punë e cila të cilën ti dash shikosh në një faqe webi apo diku duke klikuar dhe shikon që kjo është puna. Kjo thotë që juve të hënën kur shoqëria civile vjen antje dhe paraqet po themi nevojat dhe kërkesat që ka, ju tani mbani shënime se çfarë ata duan në mënyrë që këtë ta realizoni. Çfarë do të thotë kjo? Pastaj duhet futeni antje të shkruani kod për këtë ta bëni. Unë jam çu komplet profan nga. Unë di vetëm ti përdor gjërat, jo se si bëhen. Të hënën do vinë organizata të ndryshme jo fitimprurëse të cilat do shprehin nevojat e tyre për softuere të ndryshme nga faqe web, databaza apo aplikacione në telefon dhe të premten, ne kemi kod deri të premten për t'ju dhënë atyre një prototip të softuerit, një ide si ne duam të bëjmë dizajnin apo çfarë do implementojnë, por normalisht kemi kod deri në fund të majit për t'ju dhënë faqen e webit apo databazën të përfunduar. Në qartë. Është thjesht për të dhënë një ide dhe për të parë, domethënë se sa ajo çfarë ne kemi menduar përkon me ato çfarë ata kanë kërkuar. Që do të thotë që keni një muaj e gjysmë kohë mbas të premtes, së javës tjetër, për ta realizuar këtë aplikacion, për ta kthyer atë real edhe që ai të jetë në përdorim. Në përdorim të kompanisë, të organizatës që e ka kërkuar. Dhe pastaj vlerësimet do i bëni ju, profesor. Vlerësimet do i bëjmë neve, por praktikisht i tërë procesi do të jetë në mbikëqyrjen tan. Kjo do të thotë që produkti do të jetë i gradës komerciale, i kubi commercial grade. Do të thënë i tillë që dikush do të mund ta blente nëse do të ishte në një do të jetë jo ashtu pjesë edhe shkon del URL not found ose. Po 404. Pa 404. Sa student marrin pjesë në këtë? 60 student. 60 student. Që thotë janë studentët e vitit të fundit që diplomohen këtë vit për inxhinieri kompjuterike. Edhe informatikë ekonomike, disa prej tyre mund si edhe në që të bëjnë diçka që ka lidhe me kompjuterin, duke qenë se ata janë ndërmjet dy degëve. Domethënë gjua juaj është kur ju flisni anthe, flisni këtë gjuhën, sa quhen mambo jumbo, por është gjua teknike, dhe flitet gjithashtu në anglisht. Domethënë flasim për SQL, për databases. Gjithë zonja bëhet në anglisht, dhe profesorët komunikojnë me anglisht. E kuptoj. Juve duhet ju vi përmbar profesor kjo mbas eksperiencës në Boston që ta bëni mësimin në anglisht. Jo, fort e vështirë për ju. Më vjen përmbar, ama unë kam edhe në Shqipëri edhe për ta përmirësuar një çik gjuhën time, edhe për të mësuar edhe fëmijët e mi në gjuhën shqipe, edhe të lidhem shumë më shumë me indin tim, faktikisht me indin shqiptar. Mirë po, për çën epokë ka është okay, sepse un pas fjalisë së parë e sill në anglisht. Kurse kjo ka disa avantazhe në vetë, sepse jam u bën 2 vite që jam këtu, edhe ende kam problem me gjuhë. Kurse ambasadori amerikan ka ashtu, ambasadori amerikan u bën ku diun 2 muaj edhe është në mirë se unë. Jo dash, kesh profesor. Po kjo ndimon, ti je duke aplikuar për doktoraturë, mund të të pyes, se kjo është private, fundi, po edhe në një gjithë ka. Anisa, ku po synon, ku do doje që të shkoje mbas epokës në doktoraturë? Unë do doja në Amerikë. Në Amerikë? Po aplikoj në Boston, me sugjerim profesorit. Në cilin, apo në një grup shkollash atje? Në Computer Science, atë kishte ofronin dhe bursat të ndryshme, dhe kam aplikuar atje dhe pres përgjigje. Shkëlqyeshëm. Unë shpresoj që shkosh edhe pastaj do ndoshta bësh edhe ti tifozë me Patriots në Boston atje, se është ekip shumë i mirë. Apo jo. Është kampion, edhe kampion. Edhe Red Sox, patjetër. Patjetër. Më pëlqen kjo që mendon tek epoka. Ju më thatë që vetëm një kurs është në gjuhën shqipe, pastaj gjithë mësimdhënia tjetër, sepse universiteti është teknikisht ndërkombëtar dhe ka student nga vende të tjera. Ka student nga rajonet apo jo? Ka student nga rajonet, do të thotë nga Kosova, nga Malezi, nga Maqedonia, nga Turqia, nga Azerbajxhani, nga të gjithë vendet. Mm-hmm. Kemi edhe një faktikisht student exchange ose shkëmbim studentësh të mirë të konsoliduar biletë me Spanjën edhe me vende të tjera. Kurse mësimdhënësit janë shumica jemi faktikisht nga jashtë. Me që më përmendë Spanjën, doja të thosha këtu që lexojnë informacionin që kam se sipas Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pra këshillit të lartë investigimit shkencor ose të hetimit shkencor, jeni renditur i pari ndër universitetet shqiptare. Epoka University është renditur e para. Po, do të thotë kjo është vetëm një mas. Okej, do të thotë ne kemi dalë të parë, kjo është duke se semestri 4 që jemi të parët. Mm-hmm. Do të thotë në rankime i kemi kaluar shumë universitete tjera edhe publike edhe private në rajon. Okej, okay, do të thotë krahasohemi diku me rangun e Malit të Zi edhe disa të Bosnës. Mm-hmm. Kjo është faktikisht një nxitje që të bëjmë edhe më shumë. Universiteti Epoka është shumë i vogël, edhe ka dalur përpara Prishtinës dhe para Tiranës dhe para Politeknikut e tjerë, që do të me atë masi që ka, kjo thotë që ka një brum, një kualitet, një bërtham, një është të konshme të mirë. Edhe kjo, fatikisht, e besoj që do zgjas, po kjo do vërtetohet, e besoj edhe me rankimet tjera, sepse do vinë, se shpejti do vinë rankimet tjera. Po, ky sukses, nëse mund t'i pyes, merita e kujt, apo e çfarë është, unë e di që ju keni për shembull një filtr, ka një provim apo jo? Është një provim për të pranuar. Një provim hyrje. Si quhet ai? Provim trego pak si ndodh? Kemi një provim pranimi i cili këtë vit do zhvillohet në 15 prill, aty është matematikë, anglisht dhe kapitë të ndryshme dhe mbas bëhet një renditje studentëve, 10 studentët e parë që dalin, 10 të parët marrin 100% bursë, 10 të dytët 75, 10 të tretët marrin 50% bursë. Domethënë për të hyrë në epok ka mënyra të ndryshme, por të gjitha janë me anë të testimeve ose duhet të kesh disa pikë caktuar në sat ose me anë të maturës shtetërore duhet dalësh te njëmit të parët. Ka kritere. Ti more fitove dot? Unë kam fituar 100% bursë. Ke fituar 100% bursë. Kur kam hyrë te Epoka me anë provimit pranimit. Shkëlqyeshëm domethënë dhe vazhdove mbajta atë nivel të lartë. Sepse edhe për të mbajtur bursën ka kritere, duhet ta kesh mesatare mbi 3. Sigurisht, që është një Epoka mesatarja, maksimumi mesatare është 4, ne përdorim. Atëre, ngjarja e parë është të hënën. Po. Në cilën orë zhvillohet? Do të hapja bëhet në orën 10, me do të ketë një ceremoni hapje ku ministra e inovacionit do hap dhe do konfirmoj atë që kemi sqaruar gati 2 semestra me ministrin, që po tjetë edhe Bill Gates ministri i inovacionit, ai nuk mund të inovojë në Shqipëri. Do të thotë janë njerëzit që duhet ta bëjnë punën, edhe këtë mesazh do ta përcjell edhe prap. Pastaj do jetë edhe zotri Niko Peleshi për sfaqjes të ambasadës amerikane, cilët na kanë ndihmuar në këtë event. Studentët, njerëzit e OIF-ve, kështu që fillon të hënën dhe mbaron të premten pas dite. E kuptoj. Kështu që unë ju uroj shumë sukses. Fillon të hënën, mbaron të premten. E gjithë java do të thotë është dedikuar ndaj inovacionit në shkencat kompjuterike. Bravo qoftë tek Epoka University. Edhe shpresoj të dëgjojmë akoma gjëra më të bukura për ju në të ardhmen. Do jeni të mirëpritur këtu në studio. Faleminderit. Faleminderit, suksese. Miq dashur, ishin Anisa Halimi, studente e vitit 5, master për inxhinieri kompjuterike dhe profesor Ilir Çapuni. Faleminderit. I'm Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, mirëmëngjes, me Altinin, me Olden dhe me Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Çfarë goca? Do t'japim tani për njërën nga lojrat tona edhe një kupon. Kuponët janë nga restoranti indian që quhet Chakrayon. Ne kemi folur për Chakrayon edhe në ditët e kaluara, por nesër që është ditë e premte dhe data është 6, ka një fest indiane. Festa quhet Holi, po, Holi ose dita e ngjyrave. Color Day, gjithashtu e thënë anglisht. Po shikosh këtu për shembull në faqen e Facebook, kam hapur faqen e Chakras. Ky është këta janë ambientet e restorantit, por ne kemi qenë, e kemi shijuar ushqimin dhe është na ka marrë. Është me vërtet shumë i mirë. Është me vërtet shumë i mirë me aromat, me erzat indiane, dhe asgjë për të trembur, se njerëzit kanë ndonjëherë një perceptim sikur është një gjë, në një gjë e egër, por absolutisht është një gjë aq fine. Do të shkosh ta provosh, se me vërtet shihet mrekullueshme. Kështu që ne do t'japim një kupon çift, sepse ditën e ngjyrave, pra në ditën e ngjyrave në Holi ose kështu që Holi, pra datën 6 mars tek Chakra organizohet një bufet që do thotë që ti paguan një çmim, hyn atje dhe mund të shijosh e të hash nga të gjitha gjërat që ofrojnë. Po, është 1500 lekë për person, por ne po japim një çift tani. Kështu që dëgjoni me vëmendje edhe një herë se cila është kjo melodi që ne do të luajmë dhe juve duhet na thoni se cili është filmi nga e kemi marrë. 069 20 7222. Dëgjoni me vëmendje. I pari që vjen me përgjigjen e saktë fiton një kupon për të shkuar për ditën e ngjyrave e për të shijuar në mënyrë fantastike ushqimin tek Chakrayon që meqenëse fjala ndodhet përball Universitetit New Yorkut në te komuna e Parisit. Mund përball atje në anën tjetër të rrugës, do ta shikoni në kadrin e parë. Kjo është melodia. 069 20 70 222, 069 20 70 222. Ju bëft mirë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me tjera gjëra. Tani është koha për të dëgjuar Goodbye nga Feather bashkë me Lycee. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Was losing control, crazy night, Indian sex. Now, living my own life, got you out of my head. Been wasting too much time, gonna leave you far behind. Thank you. you far behind. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në. Yay, yay. Bravo show. Për filmin, është gladiator i famshëm. Yes. Është gladiator i famshëm. Është Viola fiton kuponin nga Chakra Jon. Bravo Viola. Fitues të tjerë kemi apo kemi dhënë? Hartografia. Oh. Hartografia. Anagrama e dytë. Anagrama e dytë. Bravo. Wow, çfarë fjalë. Figaro Arts. Tamam. Është Blerta, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. E, nuk e di se ku e kam çuar, më duket se e kam shërmoqur. Më duket se gjuajt e Holton. Më duket se u fut e dyta. Kujdes. Nga cili film është kolona zanore që po dëgjojmë tani? Kujdes. 069-2070-222 069-2070-222. Po. Mund t'ishtë me ashtu. Okej. Mund ta bashkë edhe si bas, po tuash. S'na prisha si pun. Jeni me klubin e mqesit, vale dhe Klab FM në 100.4, edhe në ekranin e Klab TV-s. Miq dashur, ne jemi çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 10. Kishim edhe një pyetje sot për shumë prej jush që kanë dëshirë që të flasin me vete. Po, në një farë forme. Mirë u bën, her pas here. Atëherë pyetja është, çfarë këshilla do të jepnit vetes tuaj të dikurshëm nëse mund të flisnit me veten e viteve më parë? Për shumë, Nikola ka shkuar të thotë, bëj specializimin dhe mos rri asnjë ditë pa punë. Vëri pikat mbi i me të gjithë edukatën e mirësinë sepse ta marrin për dobësi. Kto do t'i thoja vetes, thotë Nikola që ka mësuar sa gjëra më shumë nga koha kur ishte më ere. Ndërkohë Niku thotë mos u trego i drejtë me të tjerët, bota është deformuar. Sinqeritetin gjithmonë ta marrin për dobësi, do t'i thoshte Vilma vetes së saj, oh sa njerëz sinqert që vuajn prej. Unë mendoj që gjithë janë bërë pishman që janë sinqert, a? Shikon ti? Megjithatë disa virtyte duhet të ruajnë akoma. Po, po. Edhe unë jam dakord me këtë. Pas herë sinqeritetin e quajnë virtyti budallait, po. Ka shkojtë të kushtjetër... Po qa ke bëk shume... Jo, Bertoldi më bëri përqeshur se thot kujt i ke ngjall më drejt. Po, dikush tjetër thotë ai bën këto gjëra vetes, kurse i legë, thotë se do ngelesh keq në 2015-ën. Wow, super. Dikush tjetër thotë fundmi i mohikanëve është filmi, po gjithsesi, se mos trego, të mos tregosh naive, i ka thënë Fabiola vetes së saj. Mm. Eri shkruan i thua e do t'i thoja thotë që të bëhesha pak servil. Se do isha diku tjetër me pak servilizëm. Po vetja se dëgjoj. E po do kishe tjetër shije në gojë. Kam përshtypjen që do ishe servil, o Eri. Po jo jo, edhe jo e mirë. Mos e thuaj atë vetes. Ndërkohë Klenardi thotë do t'jepja vetëm një këshill sot, mos u ngri nga krevati. Mm. Thotë Eri, gjithashtu thotë Ball Pive Gjona. I thotë vetes vetë. Ball Pive Gjona. Se edhe me vete po të bëjmë me fol. Do të dhe unë do të jam të këtë folë të gjatë, ne po flasim me vete, tani që që bolë të i fegjona. Mirë. Këthejmë pas pak kluen e mqesit, është As Animals, tani që këndon I See Ghosts në kluen e mqesit. Fituesi fundit është Arbri. Bravo, Arbri. Misioni pa mundur. Të lumë. Bravo. Mission Impossible, yes, Hans Zimmer. I never see your crazy face. Smiling, laughing, screaming my name like that. Suddenly your eyes disappear in the night. I run as fast as I can. It's strange, it's strange, it's strange. Where is the love that you had? Instead, instead, instead, as if it was missing from your heart. It's more than I can bear. Okay. Duaj ju duaj që të në këto momente të fundit kam mbetur shumë pa kohë, miq dashur për ditën e sotme. Ora është tani 9:52 me qira fjala. Dua t'ju lexoj një historiçk të vogël. Nga e cila histori në traditën e frazës së fshehur, lojës tonë epokale. E të vjetër, si një rikthim i vogël sot, unë do t'ju lexoj një histori. Nga kjo histori do të dalë një shprehje. Një shprehje frazeologjike e gjuhës shqipe, një shprehje e urt popullore urbane ndoshta, pra diçka që përdoret. Ju duhet t'ju shkojë mendja te kjo shprehje vetvetiu. Dhe menjëherë sapo t'ju shkojë mendja aty, ta tregoni këtë shprehje në 069 20 70 222, dhe i pari do të fitoj. 069 20 70 222, dhe i pari do të fitoj dy bileta për shkuar në Cineplex. Të premten. Evgenia kishte kohë që i ankohej burrit për praktikisht gjithçka. Më dhembin këmbët, më zverdhën dhëmbët, po më trashet zëri, po më ikën zari. Jam e lodhur, jam shëndoshur, kam ftohtë natën, kam humbur patën. Ti nuk fiton aq para sa duhet. Vetëm ankesa vinin nga Evgenia në drejtim të burrit të saj, derisa një ditë burri nuk e duroi dot më. E mori Evgenin për krau, e uli në tavolinë dhe ja numëroi të gjitha një nga një. Ja mbylli gojen. Ja bëri gjëra të qarta, me 8 kritika të forta. 8 kritika të forta. Nëse do të kishte qenë një ndeshje futbolli, burri do ta kishte fituar me një rezultat të thellë, sepse Evgenia e hapi gojen vetëm 2 herë. Osta e thjesht. 069 20 70 222. Ok, kjo është 069 20 70 222. Ok, do të presim derisa Olga të ketë një emër fituesi. E pasaj do të themi ciao për sot. Do të takojmë sërish nesër në klubin e mëqyesit, miqdashur, në Club FM në 104. Në këtë e kemi çdo ditë është Avazi. Apo jo, sot ju paraemëroj, kujdes, ka seans. Sot ka kalat. Sot ka. Sot doja bëj 8 me 2. 8? Bravo. Me 2. Bravo, e qof kush e gjen. Denisa dhe fiton 2 bileta për nosin e Plex. Bravo Denisa. 8 me 2 është shpreha. Ikim? Ikim. Ikim. Okay. Urojmë ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirupafshim. Nesër. Nesër. You're down.